Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 4 stycznia, minęła 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Beniamin Filip, zapraszamy na serwis Trójki. Prokuratura ma zdecydować, czy nagrania z sali kolumnowej Sejmu zostaną udostępnione. Minister Błaszczak twierdzi, że będą ujawnione. Silne mrozy nadciągają nad Polskę, temperatura zacznie mocno spadać już jutro. 26-letni górnik zginął w kopalni Janina w Libiążu. To prokuratura zdecyduje, czy nagrania z sali kolumnowej Sejmu zostaną udostępnione. Do śledczych zwróciła się w tej sprawie Kancelaria Sejmu. Chodzi konkretnie o jedno nagranie z kamery należącej do Straży Marszałkowskiej, które, jak podano we wcześniejszym komunikacie, mogło zostać przekazane tylko organom wymiaru sprawiedliwości na ich wniosek. Przedstawiciel Kancelarii Sejmu Andrzej Grzegorzuk nie wyklucza, że nagranie zostanie niedługo udostępnione opinii publicznej. Kancelaria Sejmu przekazała nagranie z kamery bezpieczeństwa Straży Marszałkowskiej do prokuratury i do policji. Czekamy na decyzję tych organów, czy możemy to nagranie opublikować, no, biorąc pod uwagę okoliczności, w których się znajdujemy, to jakie wydarzenia mają miejsce w parlamencie. Warto byłoby postępować w tej sprawie dosyć szybko, bez zbędnej zwłoki. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak twierdzi, że jest już decyzja w sprawie publikacji zapisu kamer. Jak mówi, zostaną ujawnione. Nie wiadomo jednak kiedy. Udostępnienia nagrań z głosowań, m.in. nad budżetem, które odbyły się 16 grudnia w sali kolumnowej Sejmu, domaga się opozycja. Według Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej podczas głosowań nie było kworum, więc były one nielegalne. Według PiS-u wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Marszałek Sejmu zapewnia, że w głosowaniach brała udział wymagana w konstytucji liczba posłów oraz, że każdy z posłów mógł wejść do sali kolumnowej głównym wejściem i brać udział w każdym głosowaniu. Nad Polskę nadciągają mrozy, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Silne ochłodzenie rozpocznie się jutro, zapowiada Maria Walniowska z IMGW. Z północnego wschodu zacznie do nas napływać już od jutra arktyczne powietrze. Temperatura, która będzie w nocy najbliższej, najniższa, minus 12 na Suwalszczyźnie. Jutro również w dzień będzie temperaturą maksymalną od minus 12 na Suwalszczyźnie, minus 7 w centrum do minus 2 na zachodzie. IMGW ostrzega także przed wzrostem stanu wody na wybrzeżu i w rzekach uchodzących do morza. Specjaliści wyjaśniają, że jest to wynik podwyższonego poziomu morza, ale też cofki, a więc sytuacji, kiedy woda wpływa do ujściowych odcinków rzek. Z kolei w rzekach górskich, do rzeczy Wisły i prawobrzeżnych dopływach Królowej Polskich rzek jest spodziewany intensywny rozwój zjawisk lodowych. Na razie na południu i wschodzie kraju nadal mocno sypie. I tam jeszcze spodziewamy się, że przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od 5 cm na wschodzie do 15 wysoko w górach i na Pogórzu Karpackim, Przedgórzu Sudeckim. Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w rozmowie z Trójką zapewnia, że obecna pogoda, a więc opady śniegu i silny wiatr, nie powodują jakichś poważnych utrudnień na drogach. Drogi krajowe są przejezdne. Naturalnie gdzieniegdzie mogą się pojawiać lokalnie trudności. Ta pogoda jest już troszeczkę łagodniejsza niż wczoraj wieczorem i w nocy. Ciągle jeszcze z utrudnieniami musimy się liczyć. A więcej o pogodzie w najbliższych godzinach tuż po serwisie. Nie żyje 26-letni górnik z kopalni Janina w Libiążu w województwie małopolskim. Rano pod ziemią doszło do nieszczęśliwego wypadku, informuje rzeczniczka grupy Tauron Wydobycie Zofia Mrożek. Prawdopodobnie w trakcie prowadzenia nadzoru prac przenośnika taśmowego, z niewyjaśnionych dotąd przyczyn, osoba dozoru ruchu oddziału taśmowego, 26-letni pracownik, uległ wypadkowi. Trwa ustalanie przyczyn wypadku przez specjalny zespół powołany w kopalni Janina. O zdarzeniu został powiadomiony również Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach. Amerykański Kongres prawdopodobnie nie powoła specjalnej komisji śledczej w sprawie rosyjskiej ingerencji w amerykańską kampanię wyborczą. Poinformował o tym republikański senator John McCain, ale polityk zapowiedział, że będzie badał sprawę jako członek Kongresu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. John McCain był jednym z najbardziej zagorzałych zwolenników powołania specjalnej komisji do zbadania działań rosyjskich hakerów w trakcie kampanii wyborczej. Wczoraj senator poinformował, że przywódcy republikanów w Kongresie sprzeciwiają się jej utworzeniu. McCain podkreślił jednak, że sprawa będzie badana, ale przez stałe komisje senackie do spraw wywiadu oraz sił zbrojnych, której przewodniczy. Prezydent Barack Obama polecił służbom wywiadowczym przygotowanie specjalnego raportu w sprawie ingerencji Moskwy w amerykańską kampanię wyborczą. W ubiegłym tygodniu FBI i Departament Bezpieczeństwa kraju opublikowały 13-stronicowy dokument wyjaśniający, dlaczego są przekonane, iż to rosyjscy hakerzy włamali się do systemu komputerowego Partii Demokratycznej oraz do skrzynki e-mailowej szefa sztabu wyborczego Hillary Clinton. Twierdzenie o rosyjskiej ingerencji w amerykańską kampanię wyborczą kwestionuje Donald Trump. Prezydent elekt ma zostać zapoznany z ustaleniami służb wywiadowczych w najbliższy piątek. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Komponował symfonie, balety, pieśni, utwory kameralne i wokalno-instrumentalne, utrzymane głównie w stylistyce neoklasycystycznej. Jest też autorem wielu publikacji i książek o tematyce muzycznej oraz obejmujących lata 1950-1987 dzienników. Zygmunt Mycielski zmarł w 1987 roku w Warszawie. W studio bratanicę pana Zygmunta Mycielskiego, panią Zofię Mycielską-Gornik. Dzień dobry. Dzień dobry. I panią Beatę Bolesławską-Lewandowską, badającą historię Zygmunta Mycielskiego, historię polskiej muzyki. Dzień dobry. Chciałbym panie zapytać, jak panie spotkały się z Zygmuntem Mycielskim? Ja od urodzenia przyjeżdżał do nas jeszcze przed wojną do domu, do Węgierki. Był ojcem chrzestnym mojej najstarszej siostry Etusi, Elżbiety. Rzadko bywał, ale bardzo lubiliśmy. Miał świetny kontakt z dziećmi. Lubił dzieci i zwierzęta. Oczywiście nie na co dzień, nie stale. W każdym razie był lubiany. A po wojnie, kiedy wróciłam z emigracji, on właściwie przejął opiekę nad nami. Trochę się skarżył w dziennikach, że nie czuje się na siłach zastąpić nam ojca, ale bardzo się nami interesował, opiekował. No, nie wiedział początkowo, że jesteśmy już dorosłe, samodzielne i pomocy żadnej nie potrzebujemy, w sensie jakieś załatwiania spraw czy coś, ale bardzo lubiłyśmy do niego przychodzić, rozmawiać, interesował się, co robimy. Czy z dziećmi też był taki poważny myśliciel? Nie, z dziećmi był zabawny i potrafił się bawić. Dzieci go w jakiś sposób fascynowały. Pamiętam, jak się urodził mój syn. Mieszkaliśmy wtedy jeszcze w Józefowie. Był zresztą ojcem chrzestnym też mojego syna. Ja go przewijałam i on tak patrzył, przyszedł do tego stołu i mówi, takie maleńkie rączki, takie maleńkie nóżki, zafascynowany był. Kontakt był na tyle z nim dobry, że w każdej sprawie ważnej oczywiście jakieś można było do niego przyjść i się go poradzić. Wysłuchał i bardzo często pomagał. A jak pani dotarła do Zygmunta Mycielskiego? No ja rzeczywiście, będąc jeszcze na studiach muzykologicznych i później badając muzykę polską XX wieku przede wszystkim, siłą rzeczy się stykałam z tym nazwiskiem często, ponieważ Zygmunt Mycielski publikował wiele w ruchu muzycznym. Są jego publikacje poświęcone przede wszystkim takim bieżącym sprawom muzycznym. Natomiast bliżej zainteresowałam się jego postacią może trochę dookoła, bo przez Andrzeja Panufnika. Kiedy pisałam biografię Andrzeja Panufnika, po pierwsze szukałam w dziennikach jakichś informacji właśnie o Panufniku, a później też otrzymałam i od Lady Panufnik i od profesora Stęszewskiego, opiekuna spuścizny Zygmunta Mycielskiego, korespondencję Andrzeja Panufnika z Zygmuntem Mycielskim. I to jest rzeczywiście fascynująca lektura, kilkaset listów. z kilkudziesięciu lat, od 49 do właściwie kilka miesięcy przed śmiercią Zygmunta, te listy się urywają. Stąd ten mój taki bliższy kontakt i chęć poznania bliżej jego życia, a i też jego twórczości, która właściwie kompletnie jest nieznana. A miała okazję pani rozmawiać z panem Zygmuntem? Nie, niestety już nie zdążyłam. Zygmunt Mycielski w zasadzie jako jeden z niewielu ludzi pochodzenia arystokratycznego wchodzi w muzykę. Było to traktowane jako pewnego rodzaju dziwactwo. Jego trzej starsi bracia, mój ojciec, Jan i Kazimierz, studiowali dyplomację, nauki rolnicze, wojskowość i patrzyli na niego. Zygmunt był zresztą dużo młodszy od nich, trochę tak z pobłażaniem, że właśnie bawi się w muzykę, ale moja babka, matka Zygmunta, która była zdecydowanie, tak jak teraz ją pamiętam, intelektualistką zainteresowaną właśnie literaturą przede wszystkim, ale i malarstwem. Zresztą w majątku, w którym mieszkali w Wiśniowej, ona tworzyła początek tego tak zwanego Barbizonu Wiśniowskiego, zapraszała malarzy, pisarzy i tak dalej. Zygmunt był jedynym dzieckiem jej, które interesowało się właśnie kulturą, muzyką. Początkowo Bunia chciała, żeby był pianistą i grał na fortepianie. Pobierał lekcje jeszcze najpierw w domu jako dziecko, no ale niestety przy żniwach wsadził palec w żniwiarkę i uszkodził do tego stopnia, że ta kariera muzyczna zakończyła się. I wtedy babka, która znała doskonale Nadię Boulanger, zaczęła z nią korespondować i stąd pomysł edukował na studia dalej. To znaczy najpierw w Krakowie u Ricciego. Potem wyjechał do Paryża. W literaturze mówi się o tym, że Karol Szymanowski nakłonił Zygmunta Mycielskiego do tego wyjazdu, do Nadii Boulanger. Nie, na pewno nie Karol Szymanowski. Zresztą były publikowane te trzy listy Zygmunta do matki w Kamertonie, gdzie opisuje, jak poznał Karola Szymanowskiego. Proszę to znaleźć, to jest szalenie ciekawe, bo opisuje pierwsze spotkanie z Karolem Szymanowskim. Przy czym na pewno Szymanowski w tym czasie w ogóle zachęcał swoich studentów do wyjazdu na studia do Francji, ponieważ on rzeczywiście pod koniec lat 20., na początku lat 30., kiedy był rektorem Akademii Muzycznej Warszawskiej, miał takie poczucie, że właśnie już nie Niemcy są tym centrum nowej muzyki, tylko Francja. I rzeczywiście wtedy cała była wręcz fala polskich młodych muzyków, którzy jechali na studia do Paryża i wśród nich również, choć może trochę inną drogą, znalazł się Zygmunt Mycielski, który zresztą z Szymanowskim rzeczywiście był w dość bliskich kontaktach i bardzo niezwykle wysoko ocenił jego muzykę. A to się zaczęło w dosyć zabawny dziś sposób, gdy o tym myślę. Ja do muzyki doszedłem dosyć późno. Mieszkałem na wsi, jeżeli gdzieś jeździłem, to był albo Kraków, albo Lwów. Tam koncertów było niedużo. Natomiast dużo muzyki usiłowałem, bo jeszcze źle dosyć czytałem, czytać przy fortepianie. To była muzyka przeważnie dawna, klasyczna, romantyczna, troszkę późniejszej. No i tak jak mogłem, starałem się dotrzeć do muzyki nowej. Parę rzeczy z Paryża mi ktoś przywiózł, Satiego, oczywiście Debussy'ego, a Szymanowskiego nuty, nie pamiętam kto mi przywiózł, to musiały być albo maski, albo metopy fortepianowe. Ja to zacząłem czytać. Absolutnie nic z tego nie mogłem zrozumieć. No i wtedy już istniała muzyka Glińskiego, pismo, które Gliński wydawał. Ja to pismo abonowałem, czytałem tam różne pochwały i admiracje na temat Szymanowskiego. Napisałem prawdopodobnie pierwszy artykuł w moim życiu z wymyślaniem na muzykę Szymanowskiego, który absolutnie nie zrozumiałem. W odpowiedziach redakcji miesiąc czy dwa miesiące potem zobaczyłem dla pana ZM odpowiedź, że nie godzimy się z pana poglądami i artykułu nie umieścimy. To był pierwszy mój kontakt z muzyką Szymanowskiego. Potem byłem w gimnazjum w Krakowie. Był koncert pieśni ze Stanisławą Szymanowską i Karolem przy fortepianie. Pamiętam, że to już były rymy dziecięce. Albo muezin, albo hafiz i sporo pierwszych pieśni, to znaczy tych różnych Tettmajerów, te przed pierwszą wojną pisane pieśni. Jak ja ten koncert usłyszałem, to ja to nazywam zwariowałem od razu, tak mi się to podobało. Byłem bardzo młody, wepchałem się do pokoju artystów bez żadnych trudności. Karol stał, to już była przerwa w koncercie nawet. Karol, pamiętam, stał oparty o drzwi. Był Jachimecki, który mnie znał jako młodego chłopca. I wtedy pełen admiracji, która prawdopodobnie bardzo musiała ująć Szymanowskiego, bo każdy artysta to lubi, powiedziałem rzeczy, których nie pamiętam i jemu, i Stanisławie Szymanowski. I od razu tak mu się to jakoś spodobało, że pamiętam, powiedział mi, niech pan przyjdzie na kolację do Grand Hotelu. I od pierwszego momentu znalazłem się w tym Grand Hotelu. To byli Jachimeccy, profesor z żoną, Stanisława Szymanowska, Karol, ja i jeszcze ktoś, kogo nie mogę sobie przypomnieć, kto to był. No więc w każdym razie jakieś 6 osób. No i w ten sposób zaczął się ten mój pierwszy kontakt od pierwszej chwili, jakiś niezwykle serdeczny i przyjazny ze strony Karola, a pełen podziwu i zachwytu z mojej strony. Czyli przygotowania muzyczne Zygmunt Mycielski otrzymał gruntowne. Tak. Później wraca do Polski z Francji. Najprzód jest w Wilnie, później w Krakowie chyba ląduje. Zaczyna zajmować się właściwie już przed wojną publicystyką muzyczną. Tak, tak, bo już właśnie z lat 36 kończy, wraca do Polski. Tak. I z tych ostatnich lat sprzed wojny jest sporo już jego tekstów poświęconych muzyce, więc widać, że dość mocno już wówczas zainteresował się publicystyką muzyczną. I tekstów, i chyba utworów muzycznych. Utwory też są. Utworów jest sporo zresztą pisał już w Paryżu, począwszy od 1932 roku. Zresztą niektóre były wykonywane już w Paryżu, głównie na koncertach tak zwanego Stowarzyszenia Młodych Muzyków Polaków, które się prezesem. Tam zawiązało i któremu przewodniczył przez jakiś czas. Raptem wybuchła wojna, Zygmunt Mycielski. Zygmunt się przyjaźnił z Józefem Czapskim, który przyjeżdżał do Wiśniowej. Był pacyfistą i Zygmunt przejął ten pacyfizm od niego. To było bardzo źle widziane w środowisku. Jako jedyny z młodych ludzi przed wojną nie skończył podchorążówki. Poszedł do tej podchorążówki, ale potem doszedł do wniosku właśnie, że on nie może używać broni i strzelać do ludzi i zrezygnował. I był za to bardzo napiętnowany w środowisku. Po drugie, podczas wybuchu wojny oczywiście zgłosił się do wojska, ale służył jako zwykły. Jako szeregowy żołnierz. Ale dlatego takie były ciężkie jego losy po tym, jak dostał się do niewoli, bo nie był w oflagu, tak jak oficerowie. Ale tu należy przypomnieć, że pacyfista pacyfistą, ale Mycielski idzie na zachód walczyć z wojskiem generała Sikorskiego o Polskę. Przez Karpaty się przedostawał przez Węgry do Francji. Mojego stryja. Bo to była ta droga. Radziecka i wiadomo było, że już nie ma. Umożliwiał właśnie Polakom przedostanie się najpierw na Węgry, a z Węgier do Francji. I to zresztą pisze o tym w dziennikach dokładnie, opisuje jak to wyglądało. I z Węgier właśnie przedostał się do Francji i tam się zaciągnął do wojska jako zwykły żołnierz. I jako zwykły żołnierz później w tych obozach. W linii Maginota, tak. Został wzięty do niewoli niemieckiej. Tak. W tych stallagach niemieckich spędza długi czas wojny. Prawie cztery lata. Dokładnie został uwolniony, bo to sam zapisał 3 maja 1945 roku. Wtedy angielskie czołgi wkroczyły do tego stalagu, w którym się znajdował i zostali uwolnieni. W 1945 roku Mycielski, mając do wyboru pozostanie na zachodzie, wraca do kraju. Jak niektórzy mówią, chorował na Polskę. Wraca tutaj do komunistycznej Polski z zamiarem odbudowy, udziału. Mnie się wydaje, że on wtedy tak nie myślał, że wtedy mało osób zdawało sobie z tego sprawę, co to będzie komunistyczna Polska, zwłaszcza, że jego tu nie było. I miał nadzieję, zresztą chyba nie on jeden wtedy, że jakoś może się uda jednak coś z tej kultury ocalić. Zresztą też za to zapłacił wysoką cenę, dlatego że mieli mu to za złe, że właśnie został, że się udzielał. Nie potrafili zrozumieć, że on to robi nie dla komunistów. Nie dla ustroju. Tylko dla ratowania kultury, zwłaszcza muzycznej. To zresztą widać w dziennikach, on o tym pisze. Był chory na Polskę, za dobrze znał Zachód, żeby sobie nie zdawać z tego sprawy, jak tam ta emigracja powojenna żyje, zwłaszcza emigracja twórcza, że to nie są warunki, w których można tworzyć i mało ludzi, mało twórców zdołało temu podołać. No miał przykład Romana Palestra, czy później Andrzeja Panofnika. Tak, czy ja bym może jeszcze dodała, że rzeczywiście, tak jak pani mówiła, że on chciał odbudowywać to życie kulturalne i to chyba rzeczywiście, jak się patrzy na atmosferę tamtych lat w środowisku muzycznym, to rzeczywiście ta chęć odbudowy chyba dominowała. Szczególnie w latach 40. Do 48-9 roku. I chyba mu się to w pewnym stopniu udało, bo zadziwiająco ci wszyscy partyjni działacze, komuniści byli potwornymi snobami i snobowali się na niego po prostu. Czyli ja pamiętam, jak profesor Mieczysław Tomaszewski opowiadał kiedyś, że rzeczywiście był świadkiem tego, jak słynny minister Sokorski, kiedy Mycielski od niego wychodził, to kłaniał mu się w pas, więc rzeczywiście to i pochodzenie, ale klasa bycia Zygmunta Mycielskiego na pewno robiła wrażenie również na komunistach wówczas i na władzy. Jakim kompozytorem Zygmunt Mycielski był? To jest pytanie, na które wcale nie jest łatwo odpowiedzieć, a nie jest łatwo odpowiedzieć z kilku przyczyn. Przede wszystkim dlatego, że jego twórczość nie jest dobrze znana, część jego kompozycji została nawet wydana, bardzo niewiele jest nagrań, trudno mieć jakąkolwiek świadomość, jakiego rodzaju jest to muzyka. Jest rzeczywiście trochę nagrań w archiwum Polskiego Radia, jest trochę wydanych partytur, jest to objętościowo wcale nie mała twórczość, bo jest 6 symfonii, jest sporo utworów i wokalno-instrumentalnych, i pieśni. Tu może warto od razu zaznaczyć, że pisał pieśni do tekstów polskich i do tekstów Miłosza i Waszkiewicza, Herberta, tak. Rzeczywiście Pawlikowskiej, Jasnorzeskiej, jeszcze przed wojną Bruno Jasińskiego, więc rzeczywiście ważne również nazwiska poetyckie. I rzeczywiście drugi powód, dla którego ta twórczość jest tak mało znana, wiąże się chyba również z tym, że on nie do końca się wpisywał po wojnie w aktualne nurty. Tak, jeszcze przed 56 rokiem na pewno takimi ważnymi jego utworami to była Symfonia Polska, Lirnik Mazowiecki, utwory czerpiące z muzyki ludowej, co zresztą wówczas było bardzo powszechne, pomijając już kwestie, że też dobrze widziane przez władzę na fali takiego upowszechniania muzyki, ale rzeczywiście wielu kompozytorów sięgało po muzykę ludową absolutnie z przekonania. Po 56 roku i tym takim rozwoju, wybuchu wręcz tendencji awangardowych w muzyce polskiej, twórcom, którzy nie do końca chcieli wpisać się w ten nowy nurt, rzeczywiście było trudniej. A Mycielski rzeczywiście miał taki stosunek dość sceptyczny do tej nowej muzyki. On rzeczywiście raczej był przywiązany do takich klasycznych wartości, muzycznych. I choć oczywiście modernizował ten swój język i próbował tutaj jakoś się wpisać, to ta twórczość jednak pozostawała w dużej mierze gdzieś tam na uboczu tych najważniejszych naszych nazwisk z Lutosławskim na czele. Trudno powiedzieć, na ile to jest kwestia, że rzeczywiście może nie miał aż takiego talentu. On zresztą często sam w dziennikach przyznaje i w listach, że no chciałby mieć taki talent jak pan Ufnik, podziwiał Lutosławskiego. Bardzo był zachwycony, zwłaszcza pasją Pendereckiego i jego późniejszymi utworami. Tak rzeczywiście tutaj szczerze zachwycał się tym, co go poruszało. No ale z drugiej strony, często zresztą, zwłaszcza w listach do pan Ufnika, jest takiego określenie, że moja muzyka jest muzyką od siekiery. Ale aczkolwiek z drugiej strony nie pisał tego, żeby jakoś się deprecjonować, tylko twierdził, że no, że też słyszy wiele rzeczy, które na pewno są gorsze od jego własnych utworów. Na pewno sam bolał nad tym, że nie jest wykonywany i że chciałby słyszeć często więcej swoich utworów, zwłaszcza w dobrych wykonaniach. A czy ta recepcja tej muzyki nie jest pochodną osobowości w dużym stopniu, że on zawsze jest obserwatorem? Tak, to też. To jest rzeczywiście jeden z powodów, że faktycznie nawet jak ja dziś rozmawiam z ludźmi, którzy byli z nim bardzo blisko, na przykład czy z redaktorem Ludwikiem Erhartem, czy z profesorem Bristigerem, czy z profesorem Mieczysławem Tomaszewskim, czy z innymi osobami ze środowiska muzycznego, to rzeczywiście w pierwszej kolejności wszyscy go pamiętają jako człowieka pióra, jako znakomitego publicystę muzycznego, rzeczywiście obserwatora życia muzycznego. Tak. Też również... Nie tylko kulturalnego. Kulturalnego w ogóle, oczywiście, i politycznego jak najbardziej. Również zaangażowanego w sprawy takie, no, Związku Kompozytorów chociażby, czyli takiego też w takie sprawy społeczne, środowiskowe, bo tutaj też bardzo, bardzo się angażował w wiele spraw. Rozmowy z Józefem Czapskim. Przed mikrofonem Marek Łatyński. Czwarta z serii rozmów nagranych ze znakomitym artystą i pisarzem w Maison Lafitte pod Paryżem w lutym tego roku. Twoja korespondencja ogromna. Jesteś sławnym korespondentem. Ależ pisałeś nie. do wielu ludzi. No nie. Wielu ludzi pisało do ciebie, nie, tak? Nie, jedyne co jest ważne, że mam skarby korespondencji do mnie. Że mam koło 1000 listów Zygmunta Mycielskiego. 1000 listów Zygmunta tak. Mycielskiego. To jest twój znajomy to, też z bardzo dawnych lat. No, najbliżsi ludzie dla mnie, to nie, że bardzo dawno. Najbliżsi byli Kot Jeleński, o którym słyszałeś i znałeś go może. Naturalnie. I Zygmunt Mycielski. Oni obaj umarli, jeden za drugim, bardzo szybko. A skąd się wzięła? Kot Jeleński to jest znajomość z powojennego Paryża, prawda? Przyjaźń z powojennego... To już z powojennego Paryża. Natomiast Zygmunt Mycielski to co, lata przedwojenne właśnie Warszawa? Nie, Zygmunt Mycielski nawet był wtedy dość powierzchownie znam, ale byłem nawet u niego na wsi, znałem jego matkę, jego rodzinę. Także on troszkę rodzinnie mieliśmy, chociaż żadnych najmniejszych pokrewieństw między nami nie było. A potem jak on był w Paryżu, dość długi czas spotykałem go też rzadko. Nie miałem intymnych, żadnych z nim bliższych stosunków, tylko wielką sympatię. A dopiero jak już tu się znalazłem, a jak on... Po wojnie. Zupełnie po wojnie. Jak on potem wrócił do Polski... W 1946 czy 1947 roku. Coś takiego. Może wtedy się... On raz do roku wyjeżdżał do Monte Carlo, bo on był w jury muzycznym. Nagrody Cięcia Reniera. Właśnie. I to mu dawało możliwość przyjechania i przejechania przez Warszawę, przez Paryż. I wtedy zawsze, jak jechał i jak wracał, spędzaliśmy parę dni... Wtedy się zbliżyliście tak wtedy bardzo? Wtedy się bardzo zbliżyliśmy. On był już zupełnie w muzyce, a ja zupełnie w malarstwie. Na czym polegał urok, wielkość tego człowieka, który jako kompozytor nie wyszedł przecież nigdy na pierwszy plan? Podobno ostatnia ta Podobno jego rzecz. Ostatnie rzeczy, co były przed śmiercią wspaniałe. Ale... Według Kisiela. Który, też który się jego kochał, przyjaźnił się z nim i kłócił się z nim. Bo ale niby zna się na rzeczy. Kisiel był namiętny nowator, a Zygmunt mówił, nie doszedłem do tego, ale na szczęście doszedłem do Bacha. Także on był cały prędzej, też zupełnie nowoczesny, ale najbliżej włączony do wielkich klasyków, kiedy Kisiel był ciągłym odkrywcą. Ale nigdy Miecielski nie zrobił tej kariery wielkiej muzycznej jak Lutosławski czy Penderecki. Na czym polegała? Dlaczego tak o nim tak wielu ludzi tak... Nie wie. Mówi, że bardzo miły, ale muzyk nie wiadomo. Tak, jak. Ale z kolei wielu bardzo ludzi z polskiej elity intelektualnej, artystycznej tak szalenie odczuło jego śmierć. Tak wysoko jego ceniło. Bo to był niezwykły człowiek. Na czym to polegało? Po pierwsze, niezdolny zapropagandować siebie. Jego muzyka to był jego świat, jego kompozycja. Nie umiał się sprzedać, czy nie chciał się sprzedać? Nie mógł się sprzedać. Nie lubił jednego gestu w tym kierunku. Dopóki on miał z czego żyć i komponować, o to mu chodziło. Nasza korespondencja była bardzo dziwna, bo ani nie było sensacji intymnych, żadnych, ani, no nic poza muzyką i malarstwem, poza naszym stosunkiem do naszej roboty. A mimo to był jednym z najbliższych ci ludzi. Był niewątpliwie jednym z najbliższych. Ja po śmierci tych dwóch ludzi miałem wrażenie, jakbym był w domu, gdzie mi dach urwano. I wszelki deszcz, wszelka burza na mnie padała. Ja miałam zawsze tych dwóch ludzi, którzy absolutnie mnie wierzyli i ja im absolutnie wierzyłem. Na ile ta jego podstawa społeczna, polityczna nie determinuje właśnie pozycji kompozytora? To tak naprawdę jest jeszcze kwestia, którą bardzo chętnie chciałabym przebadać. I przyznam szczerze, że rzeczywiście te zależności między polityką a muzyką są niezwykle ciekawe, zwłaszcza w latach 50. Później też, ale zwłaszcza w latach, kiedy z jednej strony bez wątpienia taka tendencja dążenia do jakiegoś kontaktu ze słuchaczem, jakichś takich tendencji dotyczących upowszechnienia muzyki była bliska wielu kompozytorom, w tym również Miecielskiemu. O tym rzeczywiście się często nie pamięta, jakby potępiając tylko i wyłącznie socrealizm, który absolutnie absolutnie był czymś złym. Niemniej jednak on został wprowadzony właśnie na fali takich tendencji związanych z pewną chęcią do przybliżenia muzyki szerszym kręgom społecznym, powiedzmy. I na ile właśnie tutaj Mycielski, będąc szefem Związku Kompozytorów i później Komisji Kwalifikacyjnej Związku, na ile on musiał określać swoją twórczość, czy też swoją postawę wobec tych tendencji politycznych, na ile tutaj to wpływało na jego wybory muzyczne, to jest pewnie kwestia jeszcze do zbadania, myślę. Bo po prostu jego nieszczęściem było to, że był tak wychowany, że nie potrafił walczyć o swoje. Po prostu uważał, że to nie wypada. Mycielski angażuje się w różne działania. Z jednej strony pomaga ludziom. Ja uważam, że pomaga w ucieczce z kilkoma osobami, z Konstantym Regamejem. Witold Małcużyński w tym bierze udział, no oczywiście małżonka pana Panufnika. A o Mycielskim się nie mówi, że on w tym jest zaangażowany. Później Mycielski jest zaangażowany w ucieczkę z Polski chińskiego, wybitnego pianisty Fuzhonga. O tym trochę się mówi. Jak to wygląda na przykład ze strony Panufnika w korespondencji z Mycielskim? Nie ma na ten temat dowodów jednoznacznych. Tak naprawdę wręcz przeciwnie. Rzeczywiście ostatni list, który wysłany został przez Panufnika do Mycielskiego z lipca 1954 roku, kilka dni przed ucieczką Panufnika z Polski, przed jego wyjazdem do Szwajcarii. W tym liście wręcz jest napisane: drogi Zygmuncie, wybacz mi moją decyzję, czy jakoś tak teraz cytuję z pamięci, więc być może, że coś mylę. Nie chciałem ci nic o tym mówić, bo znam twoje zdanie na ten temat. Ale czy to jest list do Mycielskiego, czy do władz? Nie, to jest list do... List jest oczywiście adresowany do Mycielskiego. Tak. Jest w nim zresztą też prośba o przekazanie walizki z takimi pamiątkami po ojcu jeszcze, tak, bratanicy Ewie Dworskiej. I właściwie to wszystko, co na ten temat wiadomo. Dlatego być może, że rzeczywiście tak jak pan przypuszcza, by było tak, że Zygmunt wiedział o tym, że Panufnik planuje wyjazd i ten list był taką przykrywką, powiedzmy, żeby właśnie Mycielski mógł się wykazać przed władzami, że tutaj jest dowód, że ja o niczym nie wiedziałem, bo rzeczywiście z relacji nawet osób, które wówczas były blisko w środowisku Panufników, wynika wyraźnie, że tak naprawdę Mycielski był jedynym najbliższym przyjacielem Panufników w tamtym okresie. Mycielski, jak i Panufnik mają świadomość kontroli tutaj oczywiście, w Polsce, że tak, działań ludzi kultury, społeczeństwa. To na po pewno, prostu. Tak. Panufnik przecież doskonale zdawał sobie sprawę również z tego, że przez kilka lat jego żona była obserwowana, Scarlett była obserwowana przez SB. No, Mycielski też niejednokrotnie przecież się spotykał z tymi problemami. Na pewno zdawali sobie od razu doskonale sprawę, że ewentualna korespondencja będzie natychmiast cenzurowana. Zresztą rzeczywiście pierwsze listy zachowane są z początku 1955 roku, czyli kilka miesięcy po wyjeździe Panufnika do Anglii, przez kolejne ponad półtora roku, jeszcze po październiku 1956 roku, czyli już ewidentnie do czasów odwilży, Andrzej Panufnik w tych listach nosi imię Staś. Stasiek, taki kod dla zmylenia ewentualnej cenzury. No, ale proszę nie zapominać, jakie to były czasy. Wtedy się nawet wśród oczywiście najbliższych nie mówiło o pewnych sprawach, żeby, broń nie Boże, narazić, nie narazić się niechcący. Tak. Teraz chciałbym zapytać panią Zofię Mycielską, ponieważ tutaj wspominaliśmy o tym, że Mycielski kompozytorem był, ale ja jako historyk, patrząc na postać Zygmunta Mycielskiego, uważam, że on jest jednym z lepszych historyków kultury polskiej XX wieku. Pani zajmowała się redakcją dzienników. Dzienniki Mycielskiego polecam państwu, bo to są naprawdę wartościowe dzieła dotyczące historii kultury polskiej. Pani Zofia Mycielska-Golik zajmowała się przygotowaniem tych dzienników do wydania. Proszę powiedzieć, jakie pani miała pierwsze doznania, oglądając dzienniki Zygmunta Mycielskiego przed wydaniem tego? Jak to otworzyłam, mimo że Zygmunt chciał oddać te dzienniki natychmiast po śmierci profesorowi Stęszewskiemu, ja otworzyłam teteczkę i przeczytałam te dwa tomy, lata 50. i lata 60., które były u mnie schowane na przechowaniu od późnych lat 60. i one były u mnie do jego śmierci. I te dzienniki zrobiły na mnie tak kolosalne wrażenie, że ja nie mogłam spać. Ja czytałam całą noc. To było coś niesamowitego. Potem zwróciłam się do Stanisława Kołodziejczyka, powiedziałam mu o tym, że to należy publikować. Do Pawła Herca, pana Uchańskiego, i zrobiliśmy takie posiedzenie u Stasia Kołodziejczyka w domu. Rektor Iskier był, Paweł Herc, byli państwo państwo Sterzewscy i ja. I Uchański powiedział, że wyda te dzienniki natychmiast. Państwo Sterzewscy mieli opory, że to jeszcze nie pora, że to za wcześnie. Paweł Hertz, który siedział na krześle, taki oparty na tej ławce, jak zawsze, i mówi: proszę państwa, jeżeli jest ktoś, kto chce to wydać, wydać natychmiast. No i ruszyła lawina i poszły te dzienniki. Rzeczywiście miały wspaniałe recenzje. Mnóstwo ludzi o nich pisało. No potem była długa przerwa, bo ostatni tom chciał przygotować pan Sterzewski i robił to 10 lat. Niestety zrobił błąd, dlatego że po tych 10 latach już o tych pierwszych trzech tomach trochę zapomniano i ten czwarty, który moim zdaniem jest najciekawszy, przeszedł właściwie bez echa. Ale te dzienniki, tu zwracam się do pani Bolesławskiej Lewandowskiej, te dzienniki są w zasadzie takim kompendium wiedzy człowieka, który żył w PRL-u, zajmował się kulturą. Tam są i kwestie polityczne, i społeczne. Dla badacza kultury polskiej czy kultury muzycznej tam jest po prostu kompendium wiedzy, co wówczas się działo. Nie trzeba prasy przeglądać. No oczywiście uzupełnić trzeba tę wiedzę. To jest naprawdę taki przewodnik po kulturze polskiej połowy XX wieku. Zgadzam się z tym w 100%. To rzeczywiście jest fascynująca lektura pod każdym względem. Sama pamiętam swoje ogromne wrażenie, kiedy pierwszy raz czytałam dzienniki z lat 50. I rzeczywiście uderzała mnie przenikliwość sądów i takich język refleksji, no ale w ogóle tam są takie smaczki też opisowe. No ostatnio nawet jak przeglądałam, bo przecież do tych dzienników można wracać wielokrotnie. Myślę, że zresztą każdy może tam zapamiętywać inne rzeczy dla siebie. Rzeczywiście jest to takie bogactwo przeróżnych myśli fascynujących, ale też często taki dowcip czy ironia w opisie rzeczywistości. Ja też nie zapomnę, jak właśnie w którymś momencie po swoich dwumiesięcznym czy dłuższym pobycie za granicą Mycierski wraca do Polski i pisze, że wróciłem tutaj skrzywiony konduktor, idę do sklepu, ekspedientka mnie opieprzyła, jestem w domu. Więc to są takie smaczki, ale oczywiście smaczki smaczkami, ale rzeczywiście opis rzeczywistości również muzycznej, przecież on pisze i o swojej muzyce, ale też są odniesienia, no rzeczywiście cała fascynacja na przykład w roku 66 związana z premierą Pasji Łukaszowej Krzysztofa Pendereckiego, jego wielkie wzruszenie tym utworem, to wyraźnie przebija z tych kart. Później szereg odniesień, czy też i wcześniej do Warszawskiej Jesieni, do właśnie, czy do przyjazdów tutaj na Die Boulangerie, do kongresów kultury i tak dalej, więc rzeczywiście tych wątków muzycznych jest wiele, które często wyjaśniają pewne rzeczy, czy oświetlają pewne sprawy, które znamy po prostu jako fakty historyczne. Pod wieloma względami i na wielu poziomach na pewno jest to lektura wręcz może obowiązkowa, powiedziałabym, dla tych, którzy XX wiekiem, kulturą XX wieku chcieliby się zajmować. Ja z racji swoich zainteresowań historycznych patrzyłem na kwestie jakichś postaw społecznych, politycznych opisywanych przez Mycięskiego. Jest to chyba jedyny człowiek, który na przykład w 76 roku, jak planowano powstanie KOR-u, Mycięski odmówił udziału. Nie z racji niechęci, tylko z racji swej postawy życiowej. Pisze, że on nie chce być w gronie ludzi, bo nie może odpowiadać za wszystkich. On odpowiada za siebie, za swoją postawę, za swoje działanie. Być może stąd wynikała ta pozycja tego outsidera takiego. Kwestia, którą porusza w liście już z 80 roku do Adama Michnika, przestrzegając młodych ludzi przed angażowaniem się w walkę z tym rosyjskim niedźwiedziem, że to zagrożenie płynące ze wschodu no może ich kosztować, i on jako stary człowiek prosi, żeby oni nie działali. Bardziej zwracał uwagę na to, że ciągle też jest ten wątek obecny właśnie na przełomie lat 70., 80., że czy KOR-owi, czy później Solidarności, że brakuje planu, czy w ogóle Polsce brakuje planu gospodarczego, ekonomicznego. On właściwie stał na takim stanowisku, że to powinno być w pierwszej kolejności wymyślone, żeby ludzie mogli w tym kraju żyć normalnie, żeby ten system ekonomiczny, gospodarczy funkcjonował, bo rzeczywiście absolutnie nie wierzył w to, że z tym niedźwiedziem rosyjskim, jak pan powiedział, radzieckim, można wygrać. Zresztą rzeczywiście chyba mało kto wtedy w to wierzył tak naprawdę, a też po prostu obawiał się o tych młodych ludzi, takich jak Michnik, że po prostu stracą zdrowie, życie. A niewiele to da po prostu. Zygmunt Mycięski przez wiele lat był najprzód pracownikiem, a później redaktorem naczelnym Ruchu Muzycznego, tak. Pisma założonego przez Stefana Kisielskiego jeszcze w Krakowie, a później w latach 60. do 68. roku był szefem Ruchu Muzycznego. I niestety po jednym z listów, tu chyba należy przypomnieć o tym, że list wówczas był pewną formą komunikacji ze społeczeństwem, z władzą. Nie było Facebooka, nie było internetu. Nie było Facebooka, tak. List, który wysłał do przyjaciół czeskich i słowackich. Kompozytorów muzykałów. Kompozytorów, tak. No niestety potem spadły na niego retorsje ze strony władz. Odebrano mu pismo, zakazano wyjazdów. A takich listów Mycięski podpisywał się pod różnymi listami wcześniej. Tak, to rzeczywiście zaczęło się, znaczy ten rok 68 był pod tym względem kluczowy w sensie szykan i represji, jakie spadły na Mycielskiego, bo on już zaprotestował w lutym po zdjęciu dziadów, tak. I tej słynnej sprawie wysłał też taki list otwarty, który został odczytany na nadzwyczajnym zjeździe Związku Literatów Polskich. I natychmiast właśnie już wtedy ruszyły szykany, zdjęcie ze stanowiska redaktora Ruchu, później właśnie jeszcze dodatkowo opublikowaniem tego listu w paryskiej Kulturze. Ten list przecież się ukazał i zresztą był przedrukowany w kilku pismach, tak, na Zachodzie. List. On był jedynym, jeszcze chyba tylko Andrzejewski też się odważył taki list napisać do literatów i to były jedyne głosy z Polski, te, które jakby brały w obronę czy solidaryzowały się z Czechosłowakami. I rzeczywiście on później bardzo długo, bardzo mocno to odcierpiał, bo przecież i zakaz wyjazdów. Cenzura. Cenzura, zdjęto wykonanie jego utworów. On po prostu nie miał z czego żyć, krótko mówiąc, przez jakiś czas. Tutaj właśnie w ostatnio wydanych tomach korespondencji Herca z Iwaszkiewiczem znalazłam informację, że właściwie chyba już na początku lat 70. Herc prosił Iwaszkiewicza, żeby może próbować tutaj Mycielskiemu jakoś pomóc, bo rzeczywiście nie, że może mógłby publikować w twórczości, którą wówczas prowadził Iwaszkiewicz. Czy podejrzewam, że Mycielski się nie skarżył osobiście, bo on generalnie nie był taką osobą, która chodziła i skarżyła się, że źle mu się dzieje. Ale rzeczywiście być może, że właśnie ta interwencja Herca do Iwaszkiewicza trochę pomogła, bo wtedy to był już 72 rok, wtedy już troszeczkę już sam Mycielski pisał, że trochę się odkorkowało i trochę rzeczywiście tych jego publikacji, felietonów się zaczęło znowu ukazywać. Prosili, żeby sprawozdawał im, z kim się spotykał w Paryżu i on spokojnie mówił, nic nie będę sprawozdawał, doskonale wiecie, z kim się będę spotykał i koniec, i śmiał się z tego. Czy te kontakty rodowe, jeśli można tak powiedzieć, pozwalały mu na funkcjonowanie na tym Zachodzie? Czy była kwestia, czy chciał zostać, czy nie chciał zostać? Nie chciał ten zostać. Chory na Polskę człowiek? Nie, nigdy nie chciał zostać, no najbardziej świadczy o tym ta jego przyjaźń pod koniec życia z księciem Liechtensteinem. Znaczy jego tak. Matka była tam chyba nawet wilczek się z domu. Dopatrzyli tak. Jakiegoś dalekiego pokrewieństwa, bo arystokracja była szalenie właśnie ze sobą skoligacona i te koligacje szły niesłychanie daleko i właśnie przez tego wilczka i Sygmund opowiadał, pisał też o tym, że tam się czuje jak w domu, że w Monako to jest Blichtr właśnie i księżna Grace i wspaniałe przyjęcia, a w Liechtensteinie jest tak, jak było przed wojną w domu. Siedzi się przy stole, wszyscy się porządnie zachowują i jest bardzo ciekawa rozmowa. To też było uderzające, że miał takie poczucie, że właściwie do Liechtensteinu to jest ta granica Europy, która rozumie to, co się stało w powojnie. Natomiast już dalej, włączając w to Francję, że oni po prostu zupełnie nie rozumieją. On przecież ciągle miał takie poczucie, że no co ja właściwie mam im powiedzieć, że przecież oni i tak nie zrozumieją nic z tego, co tu się dzieje i właściwie tylko powiedzą, a to bardzo miło, albo to bardzo przykre, co pan mówi i to takie bardziej były chyba zdawkowe. Wydawało mu się, że to będą takie zdawkowe rozmowy. Rzeczywiście na tym Liechtensteinie się ta granica jakoś dla niego kończyła. Nie dbał o własny interes w sensie dóbr materialnych. Przecież to jego mieszkanie na Chmielnej, kawalerka, no to było dla arystokraty, kompozytora, wielkiego człeka, no czymś koszmarnym. Przecież on, żeby tworzyć muzykę, to jeździł po ośrodkach pracy twórczej. Do Konstancina, tak, bo tam Sopotu. Nie mógł. Uważał, że wszyscy tak mieszkają i godził się na ten los. Zresztą charakterystyczne było to, że pod koniec życia, już jak umierał, leżał w szpitalu, proponowali mu lecznicę rządową i odmówił. Po doświadczeniu Zawiejskiego. Nie. To było co innego, bo w szpitalu na Spartańskiej była przede wszystkim pani doktor Szpilmanowa, tak. Która się nim opiekowała i on uważał, że jak mu się coś nie należy, to nie należy z tego korzystać. Tak był wychowany do końca życia. To jest też uderzające w tych kontaktach ze Związkiem Kompozytorów, gdzie on rzeczywiście był outsiderem, ale w środowisku był on bardzo mocno zakorzeniony. Z tym, że właśnie może mniej jako stricte twórca, kompozytor, ale... Pozycję miał bardzo wysoką. Wszyscy się z nim liczyli, znali go doskonale. Przez wiele lat rzeczywiście pełnił też funkcję szefa Sądu Koleżeńskiego Związku Kompozytorów Polskich. Później przez wiele lat był członkiem komisji kwalifikacyjnej, czyli takiego ciała istotnego, które kwalifikowało członków czy osoby zgłaszające się do Związku Kompozytorów Polskich. I na pewno się z nim liczono. Natomiast rzeczywiście on nigdy tej pozycji nie wykorzystywał do tego, żeby wykonywać jego własne utwory. Ja tylko pamiętam jeden jego taki list już z początku lat 80. do Krzysztofa Mejera, który był wówczas szefem też chyba był w Komisji Warszawskiej Jesieni, właśnie z taką prośbą, propozycją, że może przedyskutowałby z komisją możliwość wykonania któregoś z jego utworów. To znaczy, że bo czas mi już byłoby czegoś wysłuchać w dobrym wykonaniu, czegoś z mojej twórczości w dobrym wykonaniu. I pytałam pana Krzysztofa Mejera o tym, że także pamiętaj, rzeczywiście go to poruszyło, to sformułowanie. Zresztą faktycznie się udało doprowadzić wtedy do wykonania jego czwartej symfonii, zresztą przez radziecką orkiestrę. Więc być może, że gdyby takich rozmów na ten temat czy próśb z jego strony było więcej, to jego muzyka byłaby częściej wykonywana. Z tym, że rzeczywiście on po prostu był daleki od takiego jakby, jak sam to mówił, pchania swoich rzeczy. On tego nie robił po prostu z zasady. Dla młodszego pokolenia był wzorem doskonałości. Myśmy go szalenie kochali i bardzośmy kibicowali, żeby mu się udało, żeby go grali. Jak były te bardzo nieliczne koncerty, nas zapraszał. Widzieliśmy, jaki jest szczęśliwy. Po dziś dzień jest dla nas niedościgłym wzorem, jak się powinno żyć i jak się powinno zachowywać w życiu. Dla mnie jest to jeszcze w wielu sprawach postać i twórczość do odkrycia tak naprawdę i mam nadzieję, że uda mi się odkryć również dla, nie tylko dla siebie, ale także dla muzyków, dla muzycznego, może dla kultury polskiej, przypomnieć działalność, zasługi i twórczość, muzykę również Zygmunta Mycielskiego. Bardzo bym tego chciała. Polecamy państwu przede wszystkim dzienniki Zygmunta Mycielskiego, a do młodych wykonawców, żeby zajęli się nagraniem twórczości Zygmunta Mycielskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę, pani Zofii Mycielskiej i pani Beacie Bolesławskiej-Lewandowskiej. Dziękuję. Nagrania pochodzą z Archiwum Polskiego Radia w Krakowie. Audycję przygotował wraz ze mną Jan Białostocki. Do usłyszenia, Mirosław Białaszko. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt! 50 rat 0%! Bez odsetek, bez prowizji, na cały asortyment! MediaMarkt.pl. Małgorzata Pieńkowska, aktorka. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu?